destination. Your destination. Your destination. Your destination. Officiële anthem van State of Trance 2024, aangevraagd door Carolina uit Polen. Speciaal voor haar broer Damian. Zometeen zijn we bij je terug. Uur nummer 2, dan in de mix, een uur lang, Mace Salome. Stay tuned. We'll be right back with more A State of Trance. What's up, tomorrow? Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws. 2 uur. Er zijn nog altijd meningsverschillen, maar later vandaag wordt er opnieuw gepraat tussen Amerika en Iran. Voor nu zitten de onderhandelingen erop, die duurden 14 uur. Een van de grootste struikelblokken blijft de Straat van Hormuz. Amerika wil die open, Iran wil juist de controle houden. Volgens president Trump maakt het niet uit wat er uit de gesprekken komt. Hij vindt al dat hij heeft gewonnen. Niet de aarde zelf, maar vooral al het zwart eromheen maakte diepe indruk op de astronauten van de maanmissie Artemis 2. De aarde hing daar gewoon als een reddingsboot in het universum en we zijn met z'n allen de bemanning. Dat zei een van hen op een persconferentie waarin ze terugblikken op hun missie. De 4 astronauten kwamen vrijdag terug. Ze reisden verder het heelal in dan wie ook. In het Grand Central Station in New York heeft de politie een man gedood die met een machete meerdere mensen had verwond. Die hadden door de aanval flinke snijwonden, onder andere in hun gezicht. De dader koos zijn slachtoffers waarschijnlijk willekeurig. Toen agenten aankwamen, reageerde de dader niet op hen en stapte hij met de machete op ze af. Toen werd hij doodgeschoten. En een bijzonder moment voor de wedstrijd van FC Groningen tegen Go Ahead Eagles. De keeper van Groningen moest namelijk van shirt veranderen, omdat zijn outfit te veel leek op het uitshirt van de Eagles. Uiteindelijk kon hij de wedstrijd beginnen in een shirtje uit de fanshop. De wedstrijd eindigde in 0-0. Heracles Almelo speelde nog tegen Ajax. Heracles is hard op weg naar de degradatie. Ze verloren met 3-0. Het is nu overal droog en het is zo'n 3 tot 7 graden. We krijgen een zonnige dag met in de middag soms wat stapelwolken. Het wordt dan 13 tot 16 graden. En dit was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9. Dingen. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Armin van Buren. Ruben Durant. Deze week in uur nummer 2. Een van onze persoonlijke favorieten. Hij stond afgelopen weekend nog op een uitverkochte digital in Amsterdam. Back-to-back te draaien met Colijn. Een paar weken geleden bekroonden we zijn track Mindstate met Robbie East. Nog als progressive pick. Welkom bij Salome. Hoe gaat het ermee? Dankjewel. Ja, gaat goed. Ben je al een beetje bijgekomen van digital? Ja, zeker. Ja, we hebben nog een extra vrije dagje gehad natuurlijk. Hè? Ja. Nee, het was echt, echt te gek. Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen, die back-to-back met Colijn? Zeg je Colijn of Colin? Ik zeg Colijn, Colijn, maar ik gok Engels Colin. Ja, goede vraag. Ja, digital kwam met het idee. En het hadden we al best iets. Nou ja, let's go. Like, waarom ook niet? Ja, waarom ook niet? Hey, vorig jaar heb je een vrij rustig jaar gehad met releases. Volgens mij zag ik maar één release. En dit jaar heb je er al 3 inmiddels staan. Klopt. Vertel, hoe is dat anders gegaan dit jaar? Nou ja, goed, ik heb een jaar gehad waar ik iets minder muziek in gemaakt heb. Ja. Dus vorig jaar iets minder muziek. Ja. En dat heb ik al ingehaald. Dus nu heb ik een reeks releases gepland staan tot echt na de zomer. Oh. Dus we gaan weer even inhalen. Lekker. Wat ga je voor ons draaien vandaag? Ja, ik heb een EP op This Never Happened. Die komt over een maandje volledig uit. Daar ga ik wat nummers van draaien. En verder nog wat nieuwe muziek waar ik mee bezig ben. En wat oude muziek van Armada. Oké. Okay. Nou, we gaan er naar luisteren. Een uur lang op 538. Beest Salome. 538. 538. Every time. SOT or YouTube for non-stop the best in trance and progressive. This is A State of Trance. 538.